gün ben şahımı gördüm, vay vay. Bir elinde zülfikar var, vay vay. Dane dane dökülüyor dillerinde, kedri var var, aman aman, aman aman. Dane dane dökülüyor dillerinde, kedri var var, aman aman, aman aman. Gelen gönül yanlış gitme, vay vay. Gelen